Urtarrilaren 27a mobilizazio eguna, Frantzia mailako interprofesioen mobilizazioa izango da gaurkoa, baina baita Euskal Herriko probintzi guziena ere lab sindikatuak deitzen duenaz, eta begurekin Frantzua Urdanbileta horren aipatzeko egunon. Egunon. Irizaina Zirazu eta lab sindikatuko kidea ere, eta gaur beraz beste mobilizazio egun bat, zakit beste erran behar da bat gehitzen baita oraindik, nola ikusten duzik gaurko eguna? Bai, bat gehitzen dena, bai, frantses estatuko egutegian agertu zen, labek partu hartu izan du hor azken aste horietan mediko-sozialeko eta sozialeko arloko mobilizazio anitzetan, CGT-rekin, kusi dugun bezala hor joan denik handean ere egoesko alegian, ebe osasun mailan ere mobilizazio handi bat antolatu izan dela, eta azken filan konturatzen gila, bai arazoak ez dira gelditzen endaian, baizik eta be esko alegio oso mailan, hola, osasun ahloan, baina ahloan hitzetan ele, eta azken finan hori da, eskualegi osoan. Erran duzu ere, pixkat, egoera txartu dela, eta bon, hainitzen zuten dena, da azkenean egoera txarra zen leku batean, pandemiak azkenean, beste zerbait ere erakutsi du osasun ahloan adibidez? Bai, hori osasun ahloko mobilizazioak hasi ziren pandemia haintzin, ahala eskasak, hue isteak, langileen eskasa, langileen aspertzea, antolatzeko ele arazoak. Bombe, pandemiak ez argitu ditu arazo horiek, haunditu ditu segur aski, baina ez dira arazo horiek, ez dira sortu pandemiarekin. Beste arrotan bezala, hartzen badugu hezkuntzaren arloa ber gauza da, gaur egun noski hezkuntzako profesionalak ere borrokan dira, ez dute bakarrik salatzen protokoalen kontraesanak, baizik eta ere haien zaitasunak, haien egoera, ordezkoaren eskasa eta azken finean arazoiek ez dira berriak eta okertzen dira. Ejan nahi duzu COVID-an zentratu baino eta COVID-aren ondorioak problematika eta salaketak urrunagokoak direla? Bai, dudarik gabe, eta hori ahunt lotua da autopolitikoekin. Egan edut ez da, ala, COVID-ak ez du ezagri sistema bat ongi martxatzen zena zaitasunean, ezagri du zaitasunean sistema haul bat, eta haul eziak horiek handitu dira, azkartu dira, eta orduan iritsi da garaia noski salatzea, mainan bereziki egiazko erantzunak eta egiazko aterabideak atxemaitea. Jakinez, ala, eta gu eskualegian labek erraten duela aspaldi, baina arazoak naiz eta administribuki hilu antolakuntza bat direla, eskualegelkargoa, Nafarroa eta Euskadi, baina arazoak berdintxoak dira denetan, eta autu txarrak eginak izan dira. Bereziki autu eskasak, zenta azken filan problema da sistema ekonomikoa baten izenean, autu batzuk egiten dira, me autu horiek zein dira da diru gastuak murriztea. Diru murrizte horiek, ebe eragina zuzena badute, osasun ahloan, hezkuntza ahloan, sozial ahloan, eta azken fian, ebe gizarteak gaizkario pagatzen ditu autu horiek. Justuki, zertan da egoera pandemia aipatzen dugu, ala ere, bi urteko pandemia kasik pasatua delarik, osasun ahloan adibidez, hainbat ordu lan eta etengabeko lan hori, eta azkenean zertan da egoera jendearentzat, langilegoarentzat? Be, gogorra da, zenta medeia osasun langileak dira egitajak, bestia bezala, eta egia da ikustea biziaren arazoak, gure aurrak atxikitzeko ikastolan edo eskoletan, eskatasunen murrizketak, konfinamenduak, etxeratzeak ginduak, donde ja, horrekin sufritzen dugu, eta gero profesionalki, beha ikusten duguna, da, lan hainitz, lan zama hainitz, bai ospitalean eta bai ospitalean etik kanpo ez, eta aipatzen dugularik osasun sistema, da ospitalea, eta ospitalean kanpo diren estrukturak. Eta hor ikusten duguna, be, jendea ala, aspertzea, akitua, langileen eskasak bai, eta langileen abiatzea, zenta langileak aspertuak dira, ez dituzte ikusten haien baldintzak hobetzen, eta baldintzak aipatzen ditugularik ez da bakarrik lantzakiarena, baizik eta antolaketa, lantzamen kudaketa, beti behar da naizta. Langile eskasa. Langile eskasa, baina eta antolaketa ere, eta azken finean, biak lotuak dira, baina jakin behar da, ala, gaur egun, lan antolaketak bakarrik segitzen dute aurre kontuak. Eta noski, azken finean, helburua da beti eta gehiago ekonomiak egitea. Frantses gobernuak komunikazio handi bat egin du segur dela sante delako horrekin, baina segidan 2001 eta 2002 sekurite sozialen ekonomiak manatzen ditu, 4 milioiak edo ez dakitzen bat. Orduan, hala, hori da egiazko problema. Egin behar da beti, egin behar da gehiago, baina ahal gutierekin. Eta hori gu osasungitzako profesionalak aspertuak gira politika horrekin. Eta erraiten duzu, eta entzutena, langilegoa joaiten dela osasun lanetaik, ala gertatzen da? Habe, deia falta dira, eta atxematen direnak ere joaten dira. Zenta ez baduzu ikusten, nahi baduzu konsiderazio bat, eta bereziki zentzu bat zure lanean, bakarrik orzila azken finan lagaldiak kudeatzea, ezanez, ala, atxeman behar dugu oe bat beretza, eta bete guai bera obekio da libratu behar dugu beste norbait egiteko. Ez da zentzurik, ez dugu egiten gure lana, gauza horiek kudeatzeko, gu hor gila, nahi dugu denbora ukan hartatzeko jendea, nahi dugu zentzu eman gule lanari, eta gaur egun ebe zaureaz, eta adibidez T2-arekin, tarifikazioa lakta horrekin, elburua da beti eta gehiago egitea, eta horrek kutsatzen du gule lana, eta gule lanaren baldintzak. Eta langilegoaren abiatzea aipatzen dugu, txertatze gabekoena ere bada, hor, eta osasun munduan hainbat langile unki ditu, ere horrek? Habe, neuri horrek ez du lagundu, jakinez langile batzuk falta ziren, eskasak bat ziren, eta hor, neuri horrek okertu ditu gauzak. Bon, labek erraten duen bezala, hasieratik erraten duen bezala, labek ez du komentatzen txertuaren eragina, ez da sindikatuaren papera. Labek erraten du simpliki pragmatikoa izan behar dira, eta arazoak hartu behar dira diren bezala. Pandemiaren egoera ali da horrekatzen, eta bon, galdera pausatzen du, ea ikusiz osasun arlokoaren egoera, eo balio du beti profesionali horiek azken finean kanpoan atxikitzea, eta azken finean kako txartean zigortuak egoitea, hori da igazko galdera, eta hori da labek salatzen duena. Eta gaurko eguna, erran dugu, interprofesioaren eguna da, greba egun hau, bon, irak kasleak entzun ditugu azken aste hauetan, sektorea initzetan arazoak sortzen direla. Justuki, hori interesgarria da, zenta azken finean, zendako sektore horiek mobilizen dira, zenta profesionalen horiek maite dute haien lana, hainitz, osasun arlokoek, hezkuntza arlokoek, eta beste arloetan bezala, maite dute lana, badakigu ze garantzia duen gizartearentzat justuki arlo guziek ukaitea lan badintzak duinak, eta horrentzat karrikan gira, horrentzat kesu gira, eta horrentzat segituko dugu borroka, zenta badakigu gizartearentzat oso importantea dela, eta badakigu gainera eta hori da gure autua eta laben autua, badakigu epe motz edo ertain batean balio hainiz baduela ekonomikoki, badakigu ere epe luza batean sekulako gauzak ekarriko dituela gizartearen zat. Askotan aipatzen da esikuritatea, jende batzuk erabiltzen dituzte gai horiek hor beldur sakarazteko, badakigu justuki bertzen badugu osasun eta hezkuntzako hezkuntzaren lana, badakigu funtzio horiek ongi beteak baldin badira, justuki biolentziaren arazoak edo gaizki ikisetaren izatearen arazoiek tipituko direla, eta horrek ere gizarteak eta egitarrek ongi ulertu behar dute, kosiente izan behar dira hortaz, eta hori da igazko pario bat ere etorkizunako, orduan kesu bai, baina ilusioz betez eta motivatuak ere, eta horretzat borrokatzen gira. Aldarrikapen eguna beraz gaur, Baionan itzordua, zeten horretan? Amarrak egitan Baionako geltokiaren aintzinean. Bo, untxa, mil esker, Frantxua, ordan pieta. Mil esker zuri, Arantxa, jeder.